そう。 Na, sziasztok! Megyek most már, vissza. Odaérek, én gyalog, gyorsan szedem a lábamat. Ott is kést iszottak, amit jelent 10 perceket. Megyek most már. Megyek. Ha attól függ, mikor, meddig tart. Letakarom a biciklinek a gumiát, ne süssen szét a nap. Nézem, hogy van egy zsák darab, de nem látok egy zsákot. Eljátszott a kutya, le kell takarni. Amit szart oda rakok. Nincs már hideg, nem tudom elég. Úgyis nem meleg. Meleg lesz most már. Aki egy községben egy van, az biztosan megy már. Egy faluban egy van, azok biztosan mennek. Másik nem, az biztosan felveszik arra. Hát, kiderül az. Na, megyek! Egy, na, szia! szuper lepák? Lepáki már jó? Szuper. Thank you. Thank you. Sziasztok! Itt hagytam a papírjaimat. Mindjárt megyek vissza. Itt hagytam elő.